radiem jest Narodowy Bank Polski. Wyłączny emitent monet i banknotów kolekcjonerskich w Polsce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, czwarty dzień sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko już jasne, słoweński kolarz Matej Mohorič został zwycięzcą 80. Tour de Pologne. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego skomentowali kolejny pokazowy proces opozycjonisty. Jak podkreślają, coraz bardziej zdesperowany kremlowski reżim chce zastraszyć swoich przeciwników. W Arabii Saudyjskiej trwają ostatnie przygotowania do szczytu przedstawicieli kilkudziesięciu państw. Tematem będzie pokój na Ukrainie. Słoweński kolarz Matej Mohorič został zwycięzcą 80. Tour de Pologne, wyprzedzając o sekundę Portugalczyka João Almeida. Trzecie miejsce zajął Michał Kwiatkowski. W czołowej dziesiątce uplasował się także ósmy Rafał Majka. Ostatni etap z Zabrza do Krakowa wygrał po finiszu z peletonu Belg Tim Merlier, który był najszybszy także na pierwszym odcinku w Poznaniu. Oficjalnym radiowym nadawcą 80. wyścigu Tour de Pologne było Polskie Radio. O sporcie na naszej antenie powiemy więcej tuż po serwisie. Moskiewski sąd na posiedzeniu wyjazdowym w włodzimierskiej kolonii karnej skazał Aleksieja Nawalnego na 19 lat pozbawienia wolności. To trzeci już wyrok dla lidera opozycji. Jego współpracownicy informują, że przygotowywany jest czwarty proces, w którym wyrok może być jeszcze wyższy. Współpracownicy polityka podkreślają, że reżim prześladujący Aleksieja Nawalnego chce zastraszyć swoich przeciwników. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjska politolog niezależna Jewginia Albac, komentując sfingowany proces i ogłoszony wyrok, stwierdziła, że Aleksiej Nawalny jest osobistym wrogiem i więźniem Putina. Wszystko to będzie trwać dopóki Putin żyje, a sam Putin będzie smażył się w piekle. Jego dzieci będą mówić: tato, co ty narobiłeś? I wnuki będą mówić: dziadku, jak ty zniszczyłeś nam życie. On będzie przeklęty na wiele pokoleń. Na mnogie pokolenie w przód. Podobne opinie przedstawiają rosyjscy opozycjonalni, działacze obywatelscy, niezależni komentatorzy i obrońcy praw człowieka. Międzynarodowa społeczność domaga się uwolnienia Aleksieja Nawalnego, a jego współpracownicy prowadzą akcję pod hasłem Putin zabójca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przedstawiciele około 40 państw, w tym Polski, mają wziąć udział w rozpoczynających się jutro w Arabii Saudyjskiej rozmowach o pokoju na Ukrainie. Politycy zjeżdżają już do Dżuddy, gdzie w weekend zaplanowane są dyskusje na poziomie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wojciech Cegielski. Na konferencję nie została zaproszona Rosja. Uczestnicy mają natomiast zastanowić się nad warunkami, jakie Rosja musiałaby spełnić, aby strona ukraińska zgodziła się na rozejm. Prezydencki minister Marcin Przydacz, który będzie w Arabii Saudyjskiej reprezentował Polskę, mówi mi, że chodzi przede wszystkim o zielone światło dla 10-punktowego planu pokojowego, jaki prezydent Zełenski przedstawił jesienią ubiegłego roku. Polska ten plan prezydenta Zełenskiego popiera i to będzie moje stanowisko podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Dyplomaci zastrzegają, że nie należy spodziewać się konkretnych wyników spotkania. Ma ono być wstępem do ewentualnych rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To pierwsze tego typu spotkanie organizowane przez Arabię Saudyjską. Eksperci podkreślają, że Saudowie chcą w ten sposób pokazać się jako znaczący gracz na światowej scenie geopolitycznej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Białorusina podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej na terenie Polski. Rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński powiedział, że śledczy i funkcjonariusze zgromadzili obszerny materiał dowodowy w tej sprawie, dlatego podejrzanemu postawiono zarzuty. Został on również tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tym razem to obywatel Białorusi, który przebywał na terytorium Polski od 2021 roku. Mężczyzna po zatrzymaniu został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszał zarzuty. Dotyczą one brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jak ustalono, działania podejrzanego polegały na gromadzeniu informacji dotyczących obiektów infrastruktury krytycznej oraz prowadzeniu działań o charakterze dywersyjnym. To 16 osoba zatrzymana w śledztwie prowadzone przez ABW pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. W Wolińskiej Wiosce Słowian i Wikingów trwa festiwal, na który można się przenieść w średniowieczny klimat. Można zobaczyć też, jak żyli nasi przodkowie i dowiedzieć się czegoś na temat średniowiecznych tradycji. Nie brakuje tam na przykład rekonstruktorów zawodów z X wieku. Teraz przebywamy w Świnoujściu. Nie ma pogody plażowej, więc zawitaliśmy do Wolina. Czy pani już zdążyła sobie wypatrzeć jakąś kieckę słowiańską? Biżuterię oglądam póki co. Bardzo ładne rzeczy. Kamienie, srebro. Idzie oczy nacieszyć i napodziwiać się. Zobaczymy, co wybierzemy. My odtwarzamy Wikingów z Truso. To jest 7 km od Elbląga. Ja tu jestem z panem Rykiem Popkiewiczem, który jest wielkim mistrzem bursztynu. Przedstawiamy, jak wyglądał warsztat bursztyniczy w X wieku. Bardzo dużo pięknej biżuterii. Strasznie ciężko się zdecydować. Obeszliśmy już chyba wszystko i zaraz będziemy robić następną rundę, żeby coś wybrać, już się zdecydować. Dziewczynom bardzo się podobały torebki skórzane i też takie tkane paski ozdobne na rękę i na czoło. Do Wolina zjechali pasjonaci historii całego świata. Festiwalu bierze udział 2,5 tysiąca uczestników. Zakończy się on w niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Trójce, czas na zapowiadany serwis sportowy. Norbert Michalak. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem i Jakubem Nizińskim, którzy są na mecie w Krakowie ostatniego, 7. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Panowie, trzeba przyznać, że finisz był bardzo, ale to bardzo emocjonujący. Tak, tylko pytanie, który, bo dzisiejszy wyścig składał się tak naprawdę z dwóch wyścigów w jednym, bo najpierw premia w Wilamowicach, która de facto rozstrzygnęła o klasyfikacji generalnej, a potem już tutaj na krakowskich Błoniach fantastyczny sprint po rundach wokół Błoń, no i piękne zwycięstwo Belga Tima Merlier, który, jak pamiętamy, tydzień temu w Poznaniu również wygrał fantastyczny finisz, wtedy na torze samochodowym. Najlepszy z Polaków dzisiaj na etapie Stanisław Aniołkowski na miejscu 6, ale klasyfikacja generalna tutaj najważniejsza. Wygrywa Mohoric, Almeida drugi, Michał Kwiatkowski na miejscu 3. Przypomnę, że podczas tego turu mieliśmy także zwycięstwo etapowe Rafała Majki na etapie w Dusznikach. Zresztą jego grupa została także najlepszą grupą całego wyścigu i przed momentem, otrzymując nagrody, Rafał Majka powiedział, dziękując kibicom: drodzy państwo, miała być zabawa. Zabawa była zabawa. No i właśnie tak się kończy 80. Tour de Pologne. Zwycięzcą Mohoric, Almeida drugi, Kwiatkowski trzeci. A Majka czwarty. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dziękujemy szczególnie za cały tydzień kolarskich relacji w Trójce. Tour de Pologne zakończony, natomiast zaczyna się dziś trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Co prawda już się zaczęła, bo trwa mecz Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. No i Widzew Łódź prowadzi 1-0, 48 minuta. Po dwóch seriach gier, bo jeszcze dziś zagra Łódzki Klub Sportowy i Korona Kielce. Po dwóch seriach gier Łódzki Klub Sportowy ma na koncie 2 porażki, natomiast Kielczanie rozegrali dotychczas 1 spotkanie, w którym zremisowali ze Śląskiem Wrocław. Trener ŁKS-u Kazimierz Moskal liczy na przełamanie swojej drużyny przed własną publicznością. Na pewno chcemy zagrać o pełną pulę, bo patrząc na to z tej perspektywy, że graliśmy 2 mecze na wyjeździe z Legią i z Ruchem, to z jednej strony trudno było oczekiwać gdzieś tam zwycięstwa na Legii, ale grając z Ruchem na pewno czujemy większy niedosyt po tym meczu. Gramy przed własną publicznością i na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, aby u siebie ten mecz wyglądał inaczej, a przede wszystkim, żeby on się inaczej zakończył. Początek spotkania o 20:30. Powody do radości mają dziś polscy łucznicy, a dokładnie ci, którzy specjalizują się w łukach bloczkowych, bo nasza drużyna zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata. W walce o złoto biało-czerwoni w składzie Przemysław Konecki, Łukasz Przybylski i Rafał Dobrowolski okazali się lepsi od Duńczyków. Brązowe medale wywalczyli Holendrzy. Na audycję zaprosiła Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Jutro dużo chmur, okresami opady deszczu, a na południu i wschodzie kraju miejscami także i burze. Temperatura maksymalna do około 18 stopni na Dolnym Śląsku i w rejonach podgórskich, do 27 na Kańcach Wschodnich i nawet 30 na Zamojszczyźnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,

Pierwsza z propozycji 70. notowania listy przebojów trójki Alice Cooper, White Line, Frankenstein. No to czas skupić się na najlepszych 20 piosenkach, choć oczywiście będziemy je przeplatać kolejnymi propozycjami, a ich, przypomnę, jest aż 13. Wczoraj skończył 60 lat i ciągle jest w fantastycznej formie James Hetfield, a więc wokalista grupy Metallica. Metallica Lux Eterna jest na miejscu 20. Światłość wiekuista na miejscu 20. Metallica i wczorajszy jubilat, a więc James Hetfield, otworzyli nam 70. notowanie listy przebojów trójki. Teraz mamy do Państwa pytanie. W związku z tym, że w 70. wydaniu lista przebojów trójki jest w nowej odsłonie z pewnymi korektami, pewnymi zmianami, czy lubią Państwo zmiany? Czy lubią Państwo, jak coś się dzieje, jak coś się zmienia, czy może trochę obawiają się Państwo zmian? Tak w ogóle w życiu. Czekamy na Państwa opinie, czekamy na Państwa telefony 22 i 73. Jakie jest Państwa podejście do zmian? A propos zmian, to jedno miejsce niżej niż przed tygodniem. Na 19 jest Jan Majewski. Właściwie mi dobrze. Mam szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz zrobić. Ja tak postoję tutaj dobrze. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Właściwie mi dobrze zaśpiewał Jan Majewski, miejsce 19, 70 notowania listy przebojów trójki. Jan Majewski, czyli tegoroczny opolski debiutant. No i już za tydzień będzie mógł się Państwu zaprezentować w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za tydzień w niedzielę Jan Majewski wystąpi w Trójce. Będzie można tego koncertu posłuchać oczywiście również na naszej antenie. To jest 70. wydanie listy przebojów trójki. Zmiany, zmiany, zmiany. 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. Czy lubią Państwo zmiany? Jeżeli lubią Państwo zmiany, albo obawiają się Państwo zmian, jakie jest Państwa podejście do zmian, proszę dać nam znać. 22 i 73. A teraz mamy właśnie kolejną propozycję. Anna Rusowicz, co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością?

jedes Mal, so singen wir. Adieu. Adie przed tygodniem na miejscu 20, tym razem miejsce 18, to jest 70 notowanie listy przebojów trójki. Zmiany w tym wydaniu i od dziś już będzie 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. W związku z tym dziś Państwa pytamy, czy lubią Państwo zmiany? Każde zmiany są konieczne i każda ewolucja niesie sobie coś dobrego. Nawet jeśli potencjalne skutki są złe, to długofalowo jakieś doświadczenie i sama natura ewoluuje i wszystko się zmienia i to jest bardzo pozytywne i taka jest naturalna kolej rzeczy. Naturalna kolej rzeczy. Jak Państwo podchodzą do zmian? Jak do jeża? Czy może wręcz przeciwnie, właśnie lubią Państwo, jak się coś dzieje i stagnacja to nie jest to? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony w tej sprawie. Tymczasem miejsce 17 w 70. wydaniu listy przebojów trójki dali Państwo grupie Greta Van Fleet. Meeting the Master. Final day to 4 miejsca w dół, ostatecznie miejsce 17, Meeting the Master i Greta Van Fleet. To jest 70. wydanie listy przebojów trójki, w którym zmiana polega na tym, że nie mamy 3, a aż 13 propozycji. No to czas na kolejną. Bartek Królik zaprosił do współpracy Klaudię Szafrańską i wspólnie nagrali Obietnicę. Od dziś, czyli od 70. notowania listy przebojów trójki, mamy aż 13 propozycji do Państwa dyspozycji. Po 22.00 będą Państwo mogli odwiedzić lptpolskieradio.pl, czyli naszą internetową stronę. Tam będzie czekać na Państwa to 70. wydanie listy i tych 13 propozycji i będzie można już głosować na kolejne wydanie listy. To był Bartek Królik, Klaudia Szafrańska i ich Obietnice. Jedna z 13 propozycji tego wydania listy przebojów trójki. Tymczasem miejsce 16. I to jest spadek o 5 pozycji dla Anity Lipnickiej i piosenki Amsterdam. Światłem gwiazd Goniła, ale no nie bardzo dogoniła, bo przed tygodniem to było miejsce 11, tym razem na 16. Anita Lipnicka i piosenka Amsterdam. To jest 70. wydanie listy przebojów Trójki, które przynosi nam zmiany od dziś, od tego notowania. 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. No więc pytamy, czy państwo lubią zmiany, tak w ogóle, nie tylko te listowe, ale również w państwa życiu. Zmiany są potrzebne. Ja jestem stare pokolenie, prawie 60, ale te zmiany są potrzebne, bo nie można stać w miejscu. To jest bardzo dobre osiągnięcie. Nawet ja znam taką teorię, która mówi, że kto się nie rozwija, kto stoi w miejscu, to się w gruncie rzeczy cofa. Więc czy państwo lubią zmiany? Jeżeli tak albo nie, to proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 15, i to jest spadek z 10, jest Queen, Face It Alone. 10 miejsce przed tygodniem w 70 wydaniu listy, a więc dziś to jest miejsce 15. Queen, Face It Alone. Zmiany są takie, że jest 20 piosenek w notowaniu, a nie 30 i aż 13 propozycji. Będę to powtarzał jeszcze pewnie wielokrotnie, no tak, żeby Państwo sobie to przyswoili. Na pewno dziś po 22 już na nowych zasadach będą Państwo głosowali. Ciągle można oddać 5 głosów, ale już jakby wybór spośród propozycji zdecydowanie większy i trudniej dostać się do zestawienia, no bo przecież to tylko 20 piosenek tych najlepszych, a więc ten próg wejścia jest dużo, dużo wyżej postawiony. No to czas na kolejną propozycję. Tą propozycją jest Damian Sikorski, Projekt i jego utwór zatytułowany Tata. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Widzę wielki świat. Pójdę, gdzie tylko chcę. Przed tobą drugi plan. Kolejna z 13 propozycji 70 wydania listy przebojów Trójki, Damian Sikorski, Projekt i piosenka zatytułowana Tata. Ta piosenka też bardzo chciałaby się znaleźć w kolejnym wydaniu listy, czyli w regularnym notowaniu, ale to już zależy od Państwa. Po 22 zachęcam do głosowania. Za 4 minuty godzina 20, no to zdążymy jeszcze z piosenką z miejsca 14. T-Love, Kasia Sienkiewicz, Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego.